διαβάζοντας ένα βιβλίο «Άγιος Νεκτάριος Κεφαλάς, η ιστορία του πονεμένου Αγίου του αιώνα μας». Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στο αναπλαστική.gr.